50 languages. 100 Εκατό. Εκατό. Αδρούφ. Επιρήματα. Επιρήματα. Χασαλα μαρα, λεμ γιαχσολ κατ. Ήδη, ποτέ μέχρι τώρα. Ήδη, ποτέ μέχρι τώρα. هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Έχετε ήδη επισκεφτεί το Βερολίνο؟ Έχετε ήδη επισκεφτεί το Βερολίνο؟ لا, لم يحصل قط. Όχι, ποτέ μέχρι τώρα. Όχι, ποτέ μέχρι τώρα. أحد, لا أحد. Κάποιος, κανείς, κανένας. Κάποιος, κανείς. Κανένας. أتعرف أحدا هنا؟ Ξέρετε κάποιον εδώ؟ Ξέρετε κάποιον εδώ؟ لا, لا أعرف أحدا هنا. Όχι, δεν ξέρω κανέναν εδώ. Όχι, δεν ξέρω κανέναν εδώ. ما زال لم يعد. Ακόμα, όχι πια, πλέον. Ακόμα, όχι πια. Πλέον. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Θα μείνετε πολύ ακόμα εδώ. Θα μείνετε πολύ ακόμα εδώ. لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Όχι, θα φύγω σύντομα. Όχι, θα φύγω σύντομα. شيء آخر. لا شيء أكثر. Κάτι ακόμα, τίποτα άλλο. Κάτι ακόμα, τίποτα άλλο. أتريد أن تشرب شيئاً آخر؟ Θα θέλατε να πιείτε κάτι ακόμα. Θα θέλατε να πιείτε κάτι ακόμα. لا, لا أريد أي شيء آخر. Όχι, δεν θα ήθελα τίποτα άλλο. Όχι, δεν θα ήθελα τίποτα άλλο. شيء حصل. Λαμ γιαχσολ. Ήδη κάτι, τίποτα ακόμα. Ήδη κάτι, τίποτα ακόμα. Χαλ χασαλα αν ακαλτα σέιαν. Έχετε φάει ήδη κάτι. Έχετε φάει ήδη κάτι. Λα, λαμ γιαχσολ αν ακαλτου αια σέι. Όχι, δεν έχω φάει τίποτα ακόμα. Όχι, δεν έχω φάει τίποτα ακόμα. ما زال أحد؟ ليس من أحد. كابيوس أكوما كانيس آلوس. كابيوس أكوما كانيس آلوس. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Θα ήθελε κάποιος ακόμα καφέ؟ Θα ήθελε κάποιος ακόμα καφέ؟ لا, ليس من أحد. Όχι, κανείς άλλος. Όχι, κανείς άλλος. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية